niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobotę, 9 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. O efektach rozmów premiera z rolnikami za chwilę w relacji naszego reportera. Marszałek Sejmu apeluje o zorganizowanie referendum w sprawie aborcji. Przeciwnicy zmian w konstytucji prowadzą w głosowaniu w Irlandii. Już bez udziału premiera w warszawskim Centrum Dialog trwają rozmowy przedstawicieli władz z rolnikami. Na miejscu dyskusję kontynuują przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa. Spotkanie dotyczy możliwych zmian w Zielonym Ładzie. Obrady opuściły też niektóre grupy protestujących rolników. Rozmawiał z nimi Michał Fedusio. Michale, powiedz, jak oni oceniają dotychczasowe ustalenia? Z rozmów wyszedł m.in. lider Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański. Deklarował, że w trakcie rozmów nie padły propozycje szybkich i gruntownych zmian. Mowa była o uproszczeniach w praktykach rolnych czy odstąpieniu od ugorowania. To w kontekście Zielonego Ładu. Natomiast związkowiec już zapowiedział, że w miastach wojewódzkich 20 marca odbędzie się seria protestów rolników. Będą blokowane miasta wojewódzkie, będą blokowane miasta powiatowe, drogi, to wszystko, co do tej pory, to będzie dużo mocniejsze. Także rolnicy mają bardzo duży problem dzisiaj. Nie widać wsparcia państwa, mimo to, że premier robi co może, ale nie jest w stanie nic więcej zrobić, także tak naprawdę wyszliśmy z niczym. Rozmową z rolnikami przewodniczą teraz dwaj wiceministrowie rolnictwa, Stefan Krajewski i Michał Kołodziejczak. Poza Donaldem Tuskiem rozmowy opuścił też minister rolnictwa Czesław Siekierski. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Do przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji to jak najszybciej wzywa marszałek Sejmu. Szymon Hołownia podczas spotkania w Tychach ocenił, że obecny Sejm jest dużo bardziej konserwatywny niż polskie społeczeństwo i o realną zmianę w Izbie może być trudno, łatwiej będzie w polskim społeczeństwie. Ale jak dodał, nie można z tego powodu kłaść na szali koalicji. To, że się różnimy w tej sprawie, jest rzeczą absolutnie normalną. Bo ludzie też głosowali na nas, na różne frakcje, wiedząc to, że nie jesteśmy tym samym, że są rzeczy, w których się różnimy. Zadziałała demokracja w sposób perfekcyjny. Dlatego wszystkim tym, którzy chcieliby dzisiaj chwiać tą koalicją, tą nadzieją, którą Polacy wypracowali 15 października, chciałbym powiedzieć, zastanówcie się jeszcze raz, czy warto, bo stawka na stole leży potężna. Marszałek Sejmu chce, by posłowie zajęli się czterema projektami w sprawie liberalizacji aborcji 11 kwietnia. A temat aborcji właśnie i nowego prawa podzielił także gości śniadania w Trójce. Paulina Matysiak z Lewicy wyraziła opinię, że przesunięcie przez marszałka rozpoczęcia prac nad projektami jest związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Szymon Hołownia nie chce, żeby w głosowaniu Polacy dowiedzieli się, w jaki sposób zagłosują posłowie i posłanki Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Polski 2050. Razem startują w wyborach na jednych listach trzeciej drogi. I myślę, że to jest największym problemem. Marek Sawicki z PSL-u jest zdziwiony decyzjami marszałka Szymona Hołowni. Według polityka kwestie prac nad projektami dotyczącymi aborcji należy poddać głosowaniu, zamiast z tym zwlekać. Bo ja to bym poddał pod głosowanie na drugim posiedzeniu Sejmu i wtedy mam nadzieję, że ta presja, o której mówił także pan premier Donald Tusk, nie będzie wywierana. Że każdy w swoim sumieniu zdecyduje i zagłosuje tak, jak uważa. Wszystkie projekty dotyczące przerywania ciąży powinny być przez Sejm odrzucone, uważa poseł Konfederacji Michał Wawer. To oczywiście powinno być w Polsce nielegalne, także te ustawy powinny być poddane pod obrady Sejmu i wysłane natychmiast do kosza. Do Sejmu trafiły cztery projekty dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego. Spływają pierwsze wyniki referendum w Irlandii. Na razie przewagę ma opcja na nie. W wielu miejscach prowadzą przeciwnicy zmian w konstytucji dotyczących roli kobiety, definicji rodziny i opieki nad najsłabszymi. Z Dublina Adam Dąbrowski. Czyżby no? Rano zawsze trzeba ostrzegać, że to wczesny etap, ale tego ranka wszędzie szala przechyla się tylko na jedną stronę. Mówi w telewizji RTE profesor Teresa Reedy, politolożka z University College Cork. Media publiczne i Irish Times piszą, że trend wskazuje na podwójne nie. Po pierwsze, dla poszerzenia definicji rodziny. Po drugie, dla usunięcia zapisu o domowych obowiązkach kobiety oraz jednoczesnego dodania, że opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami to głównie domena rodziny. Zmiany popierały wszystkie parlamentarne partie oprócz jednej. Forsował je centroprawicowy rząd. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin.

czole hełm na ręku tacz, a pierś zamknięta w zbroi. Wróżbę on kiedyś taką miał, za dni swych, za żywota, że kiedy kośbę skończy śmierć, odzwie się trąba złota. I słucha w dzień, i słucha w noc, kamienne czoło znosi, a śmierć tuż przy nim chodzi wzdłuż i kosi, i kosi, kosi. I wieki dwa wśród śmierci stojąc żniwa, i słucha w dzień, i słucha w noc, czy trąba się odzywa. I gda mokina zjadła miecz, i na grobie rycerz Isana. Jesteśmy już 12 kilometrów na północ od Kalisza, przed dworkiem w Rusowie, w którym znajduje się m.in. wystawa poświęcona Marii Dąbrowskiej. Dworek piękny, biały, z drewnianymi okiennicami. Ze mną Renata Ziętek, kierownik oddziału literackiego Dworek Marii Dąbrowskiej w Rusowie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym dworku, tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, przed tym pięknym zbiornikiem wodnym, wokół tych pięknych domków, tutaj właśnie przyszła na świat Maria Dąbrowska? Tak, dokładnie 6 października 1889 roku tutaj się urodziła. No, czyli jest Rusowianka i trochę też Kaliszanka, bo potem się uczyła w Kaliszu. Rodzice tutaj do Rusowa przyjechali na początku tego roku. Ojciec pisarki został zarządcą majątku, właścicielką była wtedy Hildegarda Mniewska. Podpisał umowę i na okres kilkunastu lat został właśnie zarządcą majątku folwarku Rusów. I ten Rusów opisała w Nocach i Dniach jako Serbinów i tam całą historię swoich rodziców, siebie, swój okres dzieciństwa, także w takim cyklu opowiadań Uśmiech dzieciństwa. Tego dworu, w którym się Dąbrowska urodziła, już nie ma, bo po wojnie znajdowała się tutaj szkoła, później mieszkania dla nauczycielów, tu krup rolnika. Kiedy w 66 roku Dąbrowska była w Kaliszu, odbierała tytuł honorowego obywatela miasta Kalisza, padł pomysł, żeby uhonorować ją i zrobić muzeum w miejscu urodzenia Dąbrowskiej w Rusowie. Ponieważ budynek wcześniej był zniszczony, więc wybudowano nowy budynek na wzór takiego klasycystycznego dworku. Jak widzimy, jesteśmy tutaj na gankach. Te ganki są od strony północnej i południowej części. I w 71 było wielkie otwarcie. później stopniowo przez lata 90. po kolejnych remontach, aż po ostatnich zakończonych w 23 roku, muzeum obecnie tak wygląda w takiej postaci, jakiej dzisiaj zwiedzający mają przyjemność oglądać. Wspomniała Pani o nocach i dniach, ale też w dziennikach bodajże się pojawia wątek. Tak, Dąbrowska wielokrotnie wspomina swoje miejsce urodzenia. Zawsze pisała, że jestem dzieckiem ziemi kaliskiej, tutaj się urodziłam, tu wychowałam, stąd wywodzi się mój język. Wspomniała Pani, że dworek jest po remoncie, to wchodzimy do środka, bo tutaj więcej o Marii Dąbrowskiej możemy się dowiedzieć. Drzwi otwieramy i wchodzimy. Z tego co widzę, od razu nas na wstępie wita pewien cytat. Po południu głęboki, spokojny sen bez koszmarów, sen o obfitości, a obfitością to wskrzeszony Russów. Dzienniki, o których wspomniałem. W jaki sposób właśnie zwiedzamy to muzeum? Rozumiem, że tutaj rozpoczynamy właśnie od Russoła. Tak, w tej pierwszej części tutaj w holu jest wystawa multimedialna, która została otworzona w zeszłym roku i to jest taka nowość, bo wprowadzone zostały takie multimedialne ekrany i wszystkie informacje zawarte zostały w takich folderach tematycznych, a więc możemy sobie poczytać o wsi Russów, o dworze, właśnie o folwarku, o parku z pięknymi czterema stawami. Możemy sobie przeczytać w latach szkolnych. Opisy są dotyczące jej edukacji właśnie w Kaliszu, później w Warszawie, a później na studiach w Lozannie i Brukseli. Mamy przepiękne fotografie rodziców i rodzeństwa Marii Dąbrowskiej. Także zwiedzający, którzy do nas tutaj przyjeżdżają, w miarę swoich zainteresowań, czy są tutaj zainteresowania głębsze, mogą więcej tej informacji pozyskać. Jeżeli są mniej, bo takie informacje już posiadają, to mogą sobie tylko obejrzeć zdjęcia. Mnóstwo też jest fotografii takich analogowych, można powiedzieć, nie cyfrowych, bardzo ładnie wyeksponowanych w takich drewniano-szklanych ramach. Ale też widziałem kątem oka, że są pewne izby też do zwiedzania tutaj w dworku. Tak, odtworzyliśmy pomieszczenia ze wspomnień Dąbrowskiej z opowiadania, między innymi Nasz dom, czy takich opowiadań jak Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, mniej więcej wiemy, jak te pomieszczenia wyglądały. Natomiast doszła nowa wystawa, jest to wystawa, która jest usytuowana na piętrze i to jest wystawa poświęcona filmowi Nocy i Dnie. I to jest taka jedyna wystawa w Polsce poświęcona temu filmowi. Na początku przejdźmy do tych izb, o których Pani wspomniała. Właśnie od której izby powinienem zacząć? Myślę, że od jadalni. To pomieszczenie pełniło funkcję jadalni i takiego salonu. Tutaj mamy przede wszystkim piękne obrazy. One przedstawiają babci i dziadka Dąbrowskiej. Obrazy są to bardzo ważne, bo jak Dąbrowska opisywała właśnie salon, to pisała, że dominowały portrety jej dziadków od strony babci. Józefa Zmejski-Gałczyńska ostatnie lata spędziła właśnie w Russowie. Tutaj w 1900 roku zmarła. Opisana jest w Nocach i Dniach, opisana jest w opowiadaniach i jest pochowana tutaj w Tykadłowie. Tam znajduje się jej grób, opiekuje się nią szkoła imienia Marii Dąbrowskiej i oczywiście nasze muzeum. Pozostałe wyposażenie to przede wszystkim taki kredens z końca XIX wieku. Drewniane wszystko tutaj tak, jest. Tak, to jest tak drewno dębowe, dwa bufety, jeden mniejszy, jeden większy. Oczywiście stół, gdzie spożywano posiłki. Dąbrowska też wspominała, ponieważ w kredensie bardzo często przechowywano pod kluczem wszelkiego rodzaju słodycze, więc Dąbrowska w opowiadaniu Boże Narodzenie opisywała, że jak rodzice przyjechali z zakupów z Kalisza, to wieczorem podkradały się z siostrą, wkradały mamie kluczyk i już te słodycze podjadały, nie czekając świąt. Też widzę, że jest obok inna izba, bo teraz izba ta główna to jest zielona i teraz przechodzimy do takiej żółtej, no może bardziej ekry i to jest chyba sypialnia. Tak, to jest sypialnia rodziców. Wiem, że rodzice posiadali meble z tak zwanej czeczoty, to jest akurat brzoza kaukaska, więc mamy komplet mebli wraz z tą przepiękną toaletką. Oczywiście kącik toaletowy, gdzie za parawanem przebierano się. My to mamy trochę bielizny z końca XIX i z początku XX wieku, takiej kobiecej, ale w kufrze także mamy bieliznę pościelową, pięknie haftowaną. I tu znajduje się także przepiękny piec, piec żeliwny, który jeszcze w latach 90. ogrzewał te pomieszczenia. Wspomniała Pani, że na piętrze jest wystawa poświęcona filmowi Noce i Dnie, więc udamy się na górę. Trochę nam to zajmie, więc usłyszymy się za chwilę w Trójce. Jesteśmy w dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. To na północ od Kalisza w audycji Trzymaj z Trójką. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving. In the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the light. When the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tea and a toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. I zgodnie z obietnicą jesteśmy już na pierwszym piętrze dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie. Niezmiennie ze mną Renata Ziętek z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Już chyba słychać noce i dnie. Co tutaj możemy na piętrze zobaczyć, bo cała wystawa poświęcona temu legendarnemu filmowi. Tak, filmowi, dzięki któremu Maria Dąbrowska wraz z powieścią ponownie wróciła do świadomości Polaków, bo zadebiutowała powieścią w latach 30. Potem troszeczkę Dąbrowskiej przycichło, natomiast kiedy Antczak stworzył film, i to przepiękny film, ponownie wzbudził zainteresowanie powieścią, jak i całą twórczością Dąbrowskiej. W tle słyszymy słynny walc Nocy i Dnie Kazaneckiego. A na wystawie fotosy z filmu, planu filmowego, ale mamy także zdjęcia z prapremiery, która odbyła się we wrześniu 1975 roku w Kaliszu. Wtedy przyjechali odtwórcy głównych ról, czyli Barbary Bogumiła wraz z reżyserem. W Kinie Oaza w Kaliszu odbyła się prapremiera, potem było spotkanie z aktorami i wiemy też, że byli tutaj w Rusowie, bo w księdze pamiątkowej mamy wpis. Ich natomiast niestety nie zachowały się zdjęcia. Na ścianach mamy recenzje z filmu, które się ukazały zaraz po premierze. Mamy także szkice kostiumów słynnej kostiumolożki pani Barbary Ptak. Ja też widzę, są chyba stroje prawdziwe, tak, to podejdźmy. Stroje, tak, są dwa stroje oryginalne. Pierwsza sukienka Barbary tutaj, Bogumiła będzie w pokoju zarządcy, a tutaj mamy jeszcze rekonstrukcję kostiumów kobiecych z epoki, zrobione na podstawie tej wersji filmowej. Między innymi mamy tutaj słynny kostium Józefa Tolibowskiego, czyli biały garnitur, w którym chodzi do stawu i te słynne nenufary dla Barbary zrywa. Właśnie, nenufary też takim motywem przewodnim. Może to się wydawać dość błahe, ale mają państwo nawet rolety w nenufary. Rolety, tapety, także ten motyw i będziemy mieć także na stawach już niedługo nenufary. Też widziałem, jest lustro weneckie, w którym mogę chyba się przebrać w strój z filmu. Tak, można tutaj stanąć, wtedy skanuje się twarz, można sobie wybrać kostium albo kobiecy, jeżeli jest to mężczyzna, może sobie wybrać kostium męski i można w tym kostiumie się zobaczyć, można sobie zrobić zdjęcie. Ale też nie jest tylko tak, że w Rusowie noce i dnie miały miejsce, odbywała się ich akcja, bo jeżeli sięgniemy do powieści, no to też Kalisz jest dość istotnym miejscem. Tak, opisany w powieści jako ten Kaliniec I stąd tutaj mapa Kalisza. Naniesione są miejsca, które związane są z Dąbrowską i opisane. Między innymi słynny most kamienny, rynek, gdzie Agnieszka kupowała najlepsze w mieście ciastka, ulica Mariańska, oczywiście pensja Heleny Semadeniowej przy ulicy Babinek, gdzie Dąbrowska rozpoczęła naukę w 1901 roku. Powieściowy plac Świętojański, gdzie kiedyś była studnia z najlepszą wodą w mieście. Oczywiście staw Kogutek, na który Dąbrowska chodziła do Parku Kaliskiego na łyżwy. I dawna siedziba Gazety Kaliskiej przy Alei Wolności, kiedy Dąbrowska już rozpoczęła studia, to pierwsze jej próby takie, to oczywiście publicystyka, pisała bardzo dużo artykułów i między innymi okazywały się one w Gazecie Kaliskiej. Opuszczamy wystawę poświęconą filmowi Noce i Dnie, bo też na piętrze jeszcze jedno pomieszczenie, o którym wspominała Maria Dąbrowska, czyli pokój dziecięcy. Tak jak opisywała, na piętrze znajdował się pokój dziecięcy, pokój jej i jej sióstr i braci i w takim klimacie jest otworzony, więc mamy małe biureczko, przy którym są fotografie dziecięce, bo wiemy, że pierwsza edukacja oczywiście w dworach to była edukacja taka domowa, gdzie guwernantki uczyły dzieci. Mamy dwie oryginalne szafy. Jedna jest ta szafa dziecięca tutaj z lustrem, druga jest szafa po matce pisarki Ludomirze Szumskiej, więc to są te dwa oryginalne meble. Mamy rekonstrukcję odzieży dziecięcej, a więc sukienki zrekonstruowanej na podstawie zdjęcia Marii Dąbrowskiej. Tak się zastanawiam, czy Rusów, gdy przychodziła tutaj na świat Maria Dąbrowska, bo tak patrzę przez okno, to jest bardzo piękna posiadłość. Czy rzeczywiście tak też malowniczo tutaj było na przełomie XIX i XX wieku? Może nie ma tak malowniczo jak dzisiaj, bo ojciec administrował około 400-hektarowym majątkiem. Po wojnie w ramach tej ustawy z 1934 roku majątek rozparcelowano, a teren majątku ograniczono tylko do Parku Krajoznawczego, ale zachowały się stawy. Na terenie parku jest także taki mini skansen, można powiedzieć. Tutaj zostały przewiezione budynki architektury drewnianej z terenu powiatu kaliskiego. Między innymi mamy tutaj zagrodę składającą się z trzech budynków, z chaty, stodoły, obory, ale mamy także spichlerz z Kuźnicy Grabowskiej i mały spichlerz z Rusowa. Czy do tych izb przewiezionych, do tych domów przewiezionych można wejść? Tak, można wejść. My otwieramy skansen od maja do końca października, czyli w okresie letnim, no ponieważ tam ogrzewania nie ma, więc na okres jesienny, zimowy jest duża wilgoć, eksponaty wywozimy, natomiast od maja do października można sobie zwiedzać. Czyli na długi weekend majowy jak najbardziej można przyjechać do Rusowa, a jeżeli Państwo są fanami Marii Dąbrowskiej, twórczości oraz Nocy i Dni, no to już oczywiście teraz zapraszamy. Renata Ziętek, kierownik oddziału literackiego Dworek Marii Dąbrowskiej w Rusowie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, była wraz z nami i oprowadzała nas po tym niezwykłym miejscu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i serdecznie wszystkich zapraszamy. Jeszcze jedną rzecz muszę Państwu koniecznie powiedzieć. Warto już teraz do dworku się wybrać, nawet jeśli nenufarów na stawach nie ma. Miejsce to naprawdę zachwyca. A na przełomie zimy oraz wiosny błoga cisza sprawia, że dworek i cała posiadłość są jeszcze bardziej magiczne. A już za chwilę opowiem Państwu w trójce o nagrodzonym 10 lat temu Grammy albumie. Najlepszym albumie dużego zespołu jazzowego. Albumie, który zarejestrowano w studiu Polskiego Radia z okazji 1850-lecia lokacji Kalisza. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień, pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą, powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Może wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Słońce nie przestaje świecić w nocy i Tomasz Makowiecki w Trójce. W Kaliszu dziś zachód słońca, jednak ma być o 17.42. Podobno. Zobaczymy. Nie o zachodach słońca teraz, lecz o muzyce i to przez wielkie M. Kalisz słynny jest nie tylko z racji swojej historii, lecz także z racji nagrody Grammy. Tą nagrodą 10 lat temu nagrodzony został album Night in Kaliszia, czyli album studyjny Randy'ego Brekera, Włodka Pawlika z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka. W nagraniu jako skrzypek wziął udział Paweł Kulczycki, który jest teraz wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 lat po nagrodzie 12, po nagraniu tej płyty. Jakie to są uczucia, emocje? W ogóle czuje się jeszcze dalej to Grammy? Oczywiście myślę, że nagroda Grammy wpisała się na stałe do historii miasta, do historii naszego zespołu. To był splot bardzo korzystnych okoliczności, że ówczesny nasz dyrektor Adam Klocek miał szerokie znajomości, między innymi właśnie pana Pawlika, który z kolei miał znajomości również na świecie, czyli właśnie mieliśmy możliwość obcowania z tak znakomitym muzykiem jak Randy Brekerem i też poparcie miasta, poparcie władz, poparcie prezydenta ówczesnego. Także to było rzeczywiście niezwykłe wydarzenie. No i dla naszego zespołu, który jest orkiestrą no, w niedużym mieście, bądź co bądź, na pewno było to duże wyróżnienie. Oczywiście wtedy jeszcze, kiedy nagrywaliśmy, no to nie wiedzieliśmy, co z tego będzie, prawda? Graliśmy różne koncerty z panem Włodkiem Pawlikiem. Też były to interesujące projekty. Natomiast okazało się, że ten projekt, ten pomysł się, można powiedzieć, świetnie sprzedał. Na pewno nazwisko Randy Brekera zrobiło tutaj bardzo dużą robotę. Pamięta pan w ogóle pracę nad tą płytą? Jak się pracowało właśnie z takimi nazwiskami? Praca nad tą płytą to była oczywiście praca studyjna. Także nagrywając kolejne utwory, fragment po fragmencie, nie myślimy o całości, tylko o tym, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę. Była to praca wymagająca niewątpliwie, bo pan Włodek Pawlik jest po pierwsze świetnym muzykiem, po drugie znakomicie słyszącym i oczywiście znającym, wiedzącym to, co napisał, a do tego jeszcze dołóżmy jazzową harmonię, która pięknie brzmi na fortepianie. Natomiast podczas konieczności zagrania tego wszystkiego na instrumentach smyczkowych nie jest to łatwe, czyli znalezienie odpowiedniej intonacji i takiej jednolitości brzmienia. Było to na pewno wyzwanie dla zespołu. Tak się zastanawiam, jak wygląda obecnie aktywność muzyczna Filharmonii Kaliskiej, nad czym obecnie pracujecie. Jeżeli ktoś by chciał przyjechać z Państwa słuchających nas w programie trzecim Polskiego Radia, teraz do Kalisza, to co takiego może usłyszeć w Filharmonii Kaliskiej? Nad czym pracujecie, co gracie? W przyszłym tygodniu jest symfonia niedokończona Schuberta. Nasza instytucja próbuje i też łączy różne style muzyczne. Taka jest tutaj potrzeba właśnie w takim ośrodku jak Kalisz, że chcemy mieć ofertę dla publiczności i takiej klasycznej, i też właśnie bardziej jazzowej czy rozrywkowej, i też mamy programy z muzyką operową. Także ten program musi być różnorodny, żeby przyciągnąć słuchaczy o różnych gustach. Także teraz jest ta symfonia niedokończona Schuberta na początku kwietnia. Mają być Planety Holsta. Także takie poważniejsze dzieła symfoniczne, które są zawsze wyzwaniem dla orkiestry, również takich rzeczy dotykamy. Choć jak wyjeżdżałem z Rusowa do Kalisza, wjeżdżałem tą drogą, to zauważyłem taki napis: Kalisz, miasto jazzu. O tak, niewątpliwie Centrum Kultury i Sztuki organizuje od wielu lat festiwal pianistów jazzowych, gdzie rzeczywiście tych pianistów bardzo znanych przyjechało już do naszego miasta wielu. I też Filharmonia Kaliska w ostatnim czasie bierze udział w tych koncertach. To jest też dla nas zawsze wydarzenie, bo też każdy z nas muzyków lubi po prostu muzykę. Może nie wszyscy, ale ja lubię muzykę jazzową. I też to są zawsze fajne projekty, które lubimy grać. Muszę, ja wiem, że pan jest skrzypkiem, ale na koniec muszę zapytać, bo wiadomo, że Kalisz to jest też, można powiedzieć, polska stolica fortepianów i pianin. Czy Filharmonii Kaliskiej nadal się gra na Kaliszy? Jak najbardziej korzystamy z kaliskich fortepianów. Mamy, z tego co pamiętam, fortepian Arnolda Fibigera również na stanie. Należy podkreślić to, że właśnie przed laty była ta fabryka fortepianów. Również do dziś istnieje technikum budowy fortepianów, gdzie rzeczywiście kształci się wielu fachowców, którzy później potrafią tutaj w tej materii działać. I jest bardzo wiele firm wokół Kalisza i w Kaliszu, które zajmują się renowacją fortepianów. I z tego co słyszę, to jest również pomysł na to, żeby w chwili, kiedy być może będziemy mieli nową siedzibę, takie są plany, to był pomysł również, żeby Muzeum Fortepianu, żeby powstało. Także jesteśmy ciekawi. Mamy nadzieję, że to się uda. Paweł Kulczycki, skrzypek Filharmonii Kaliskiej, który pracował przy płycie Night in Kalisza, był wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Uprzejmie dziękuję. To chyba teraz nie pozostało mi nic innego niż zagrać Państwu w programie trzecim Polskiego Radia fragment tytułowego utworu z nagrodzonej Grammy płyty Night in Kalisza. Oj, dawno jazzu w ciągu dnia w Trójce nie było. Randy Breka, Włodek Pawlik i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej. Night in Kalisia w Trójce. Muzykę porzucamy na rzecz innej dziedziny życia, którą wiele osób żyje, tak jak koncertami, czyli w weekendy. O sporcie teraz porozmawiamy, a konkretnie to o szczypiorniaku, czyli piłce ręcznej. Ta narodziła się na ziemiach polskich w Szczypiornie, które od 1976 roku jest częścią Kalisza. Co ciekawe, piłka ręczna od kilku lat znów ma się dobrze w Kaliszu. Wraz ze mną w Kalisz Arenie, gdzie grają kaliskie szczypiornie oraz kaliscy szczypiorniści. Marcin Woźniak, rzecznik prasowy Energa MKS Kalisz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. MKS Szczypiorno, jakbyśmy chcieli rozwinąć nazwę, czyli tak troszeczkę ten wasz klub sięga ważnej gałęzi historii dla piłki ręcznej w Polsce, czyli do Szczypiorna. Tak, dokładnie, do Szczypiorna. Szczypiorna, w którym narodziła się piłka ręczna na ziemiach polskich, bo to legioniści Józefa Piłsudskiego po raz pierwszy wzięli tę szmaciankę, piłkę taką skonstruowaną z różnego rodzaju tkanin, zszytą łącznie razem i wypchaną gazetami i zaczęli nią rzucać. I tu właśnie w 1917 roku w dzielnicy Kalisza Szczypiornie narodziła się piłka ręczna. Muszę podpytać, czy ten Szczypiorniak, piłka ręczna, to tak w Kaliszu pozostała po tym 1917 roku, czy raczej jej koleje tutaj w Kaliszu były dość trudne? Bo teraz oczywiście mamy Energę MKS Kalisz, czyli drużynę piłki ręcznej kobiet, która gra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, ale pewnie nie od początku tak było. My aktualnie mamy i piłkę ręczną mężczyzn i kobiet. Tak, tutaj ta historia piłki ręcznej gdzieś się przewijała zawsze, ale dopiero w 2007 roku, gdy powstał Miejski Klub Sportowy, to ta piłka ręczna wróciła, a tak naprawdę najmocniej wróciła 100 lat po tym pierwszym meczu, czyli w 2017 roku, gdy Energa MKS Kalisz zawitała do Superligi i wtedy zaczął się ten boom na piłkę ręczną. Mieliśmy pełne hale tak naprawdę na każdym meczu, a wzmocniło się to w tym sezonie, bo piłkarki ręczne AWS Energa Szczypiorno Kalisz awansowały do Orlen Superligi Kobiet. Czyli są dwa zespoły, które gdzieś tak troszeczkę łączą te historie. Ta historia jest dla was tutaj ważna w Kaliszu, czy bardziej w Szczypiornie? Oczywiście jesteśmy w innej dzielnicy, bo tutaj powstała hala sportowa, ale to jest, pan rozmawia z zawodniczkami, zawodnikami, to jest jakieś takie szczególnie grać w Szczypiornie? To zależy od zawodnika. Tak naprawdę większość zawodników tutaj polskich zna tę historię, wie, co się wydarzyło w Szczypiornie, ale niektórym trzeba by było to tłumaczyć, szczególnie tym zagranicznym, ale bardzo szybko tą historię łapią i są zachwyceni tym, co tutaj się właśnie wydarzyło, a takim miejscem, który na przykład upamiętnia tą historię, jest pomnik, który stoi bezpośrednio przed halą. Mamy także Izbę Pamięci Szczypiorniaka i legionistów Józefa Piłsudskiego, mieszczącą się na ulicy Wrocławskiej. Tak się zastanawiam, czy jakbyśmy dzisiaj dali szmaciankę piłkarką, czy piłkarzom ręcznym, to czy by sobie poradzili? Myślę, że by sobie poradzili, chociaż oni są przyzwyczajeni do takiej piłki, która się klei, ale ja osobiście też miałem okazję grać taką szmacianką i to jest zupełnie inna gra, zupełnie inaczej ta piłka leci, ona zwalnia w pewnym momencie, więc jest dużo zabawy. Teraz to jest taka po prostu, jeżeli ktoś weźmie tą szmaciankę i pobiega sobie po boisku, to raczej to jest taka rekreacja niż coś poważniejszego, ale od tego się zaczęło. Z tego, co też dobrze widziałem, mam nadzieję, wchodząc tutaj do was, do areny, na której gracie i grają siatkarki, piłkarze ręczni i piłkarki ręczne, to jeżeli ktoś przyjedzie do Kalisza, toś tak prędko, słuchając naszej audycji, się przekona, wsiądzie na przykład dzisiaj w samochód albo jutro, także w pociąg, bo też są bezpośrednie połączenia kolejowe, między innymi z Warszawy, czy z Łodzi, czy z Wrocławia, to nawet może się załapać, z racji gry słów, na mecz piłkarek ręcznych. Piłkarki ręczne AWS Energa Szczypiorno grają jutro z Galiczanką Lwów o godzinie 15:45, więc wszystkich serdecznie zapraszamy na ten mecz. To jest mecz o utrzymanie tak naprawdę w Orlen Superlidze. No jesteśmy Beniaminkiem, zapłaciliśmy to frycowe, ale przed nami 6 bardzo ważnych spotkań i liczymy na to, że utrzymamy się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Bilety jak drogie? Nie są drogie, bilety całe 15 zł, ulgowy 10, także to jest bardzo przystępna cena. A też zapraszam na mecze panów, bo panowie są w trochę lepszej sytuacji w lidze, są na 6. miejscu i tutaj czekają nas najprawdopodobniej play-offy. Wszyscy na to liczymy, że to będą play-offy, więc walka o mistrzostwo. 10-15 zł to mnie przekonało, bo dawno takich cen na imprezy sportowe w Warszawie nie widziałem. Jeżeli chodzi o bilet kolejowy, to jest około 60 zł, więc może wyjść taniej niż impreza sportowa w Warszawie, proszę państwa, jeżeli ktoś jest takim centusiem. Marcin Woźniak, rzecznik prasowy Energa MKS Kalisz, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A w Kaliszu także będzie inne ważne wydarzenie dla szczypiornistów, Final Four mężczyzn. Ten turniej odbywa się właśnie w tym mieście do 2026 roku. Po tym jak dotknęliśmy sportu, co prawda nie uprawialiśmy go, tylko o nim rozmawialiśmy, to tak czy inaczej chyba zrobiliśmy się głodni, ja na pewno, przynajmniej trochę. Obiecuję, że za chwilę w Trójce, która dziś jest w Kaliszu, zjemy coś słodkiego, lokalnego i to coś, co może się poszczycić certyfikatem unijnym, takim żółto-niebieskim, chronione oznaczenie geograficzne. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Cię boli o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie. Bądź pozytywnym wojnikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak. Zbyt wiele dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Za 11 minut 15. Wracamy na koniec naszego zwiedzenia Kalisza w Trójce do centrum miasta. Cel: zjeść coś słodkiego, lokalnego, nawet niezbyt tuczącego. Wchodzimy teraz do miejsca, gdzie powstają takie słynne kaliskie smakołyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy przy ulicy Kopernika, a to by mi pozwoliło myśleć nawet, że będziemy kosztować dziś pierników, ale nie, będą andruty. Tomasz Nowak, kolejne pokolenie, można powiedzieć, które zarządza andrutami kaliskimi, tym przybytkiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku pytanie, czym w ogóle jest andrut kaliski? Co odróżnia andrut od opłatka czy od tych śląskich oblatów? Przede wszystkim zupełnie inny sposób pieczenia i przede wszystkim andrut jest wypiekany w wysokiej temperaturze, powyżej 200 stopni. Wypiekany jest przez minutę. Inny skład ciasta, brak żadnych konserwantów, dodatków ani ulepszaczy. Andruty kaliskie składają się tylko i wyłącznie z mąki pszennej o niskim glutenie, tak zwanej 500C. Do tego olej roślinny, rzepakowy, troszeczkę cukru i woda i to wszystko. Czym się różni od oblatów? Przede wszystkim smakiem, tym, że jest bardziej kruchy i wypieczony i ma inny troszeczkę też kolor, jak również więcej słodkości ma w sobie. Mnóstwo andrutów wokół nas. To, co zwraca moją uwagę, to po pierwsze chyba są w 10 pakach, a poza tym mamy certyfikat unijny. Andruty kaliskie posiadają certyfikat unijny jako produkt chroniony geograficznie. Jest nadany on tylko i wyłącznie andrutom produkowanym w Kaliszu. Oczywiście to są wymogi związane z historią, z jakością produkcji, normami, innymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej. I rzeczywiście można w Polsce spotkać różnego rodzaju andruty, również bardzo podobne i może podobnie smakują, ale jeżeli nie mają certyfikatu, to można rzec, że prawdopodobnie to nie są te oryginalne andruty kaliskie. Czy ja dobrze czuję, że w tym samym miejscu, w którym my jesteśmy, się odbywa produkcja? Tak, dokładnie tak. Tutaj od lat się odbywa produkcja, praktycznie 60 lat wstecz. Tutaj ojciec mojej teściowej, pani Uli, zaczął produkować andruty kaliskie, zelektryfikował urządzenia do produkcji i zaczął to produkować andruty. Czy możemy podejrzeć, zobaczyć, jak wygląda taka maszyna do andrutów? Oczywiście, zapraszam. On już się głośniej robi. Wchodzimy na produkcję andrutów. Andruty kaliskie produkujemy od wielu, wielu lat. Na podobnej zasadzie produkujemy, używamy głównie rąk, jak również troszeczkę zautomatyzowaliśmy produkcję, ale w niewielkim stopniu. Głównie polega na wypiekaniu w wysokiej temperaturze, ściąganiu z maszyny i układaniu w 10 krążków, pakowaniu, datowaniu, składowaniu. Tak to właśnie wygląda. Czyli mamy taką maszynę, jakiś taki blat, taki chyba grzewczy. Na to wyjeżdża jakaś podajnica masy. Wózek. Wózek. I teraz rozumiem, przez minutę i z góry i dołu się podgrzewają te andruty, tak, wypiekają. Dokładnie tak. Żelazka, to się nazywałem żelazka, od góry i od dołu, temperatura około 200 stopni. Po nalaniu przez wózek kropli andruta zamykają się, wypiekają w ciągu minuty, potem otwierają się i schodzą z żelazek. Jest jakaś różnica, zapraszam, między ciepłym a zimnym? Różnica dla mnie jest, bo my tą różnicę wyczuwamy. Nasi klienci nie zawsze, ale jeżeli mają okazję spróbować ciepłego andruta, a mogą to zrobić zawsze przychodząc do nas, to twierdzą, że ciepły andrut smakuje troszkę inaczej. Jest bardziej słodki. Właśnie widzę, że spadają kolejne andruty, czyli rozumiem, że mogę normalnie wziąć z linii. Można się łapie. O, to nie jest takie proste, już mi się złamał. One są kruche, łamią się, także to jest ich atut. Mam i sprzęt, i mikrofon, ale jakoś uda mi się zjeść, mam nadzieję, andruta. Pan woli ciepłe, czy jednak chłodne? Szczerze, to zależy od dnia. Już mi się tak pokruszył ten andrut. Dobrze, a co pan myśli na temat tego, żeby andruty z dżemem jeść, jakimiś smarowidłami? Bo to takie kruche, ja przed chwilą wziąłem, no to się łamie od razu. To chyba nie, to po prostu samo jako przekąska. W 95% nasi konsumenci jedzą andruty bezpośrednio, ale są też tacy, którzy łączą oczywiście andruty z bitą śmietaną, z owocami, jak najbardziej z dżemem, z czekoladą. Podawane są w różnych miejscach, w różny sposób. Mamy restauracje w Kaliszu, które podawają andruty kaliskie w lodach. Opiekają również lody andrutami kaliskimi i chwalą się tym. I bardzo fajnie to wygląda i bardzo dobrze to smakuje. Także są różne pomysły i tak naprawdę to zależy tylko od naszej wyobraźni, czego użyjemy. Ale tak historycznie sięgając do tej połowy XIX wieku, to raczej chyba nie jedzono tego jakoś tak bardzo frykaśnie. Nie, no to był taki produkt, który był spotykany na ulicach miasta Kalisza. Był odbierany jako słodkość, jako delikates. Bo wiadomo, kiedyś było bardzo mało dostępności produktów słodkich w sklepach. Trzeba było naprawdę dobrze szukać, albo przywieźć sobie za granicę. A andrut był takim produktem, który był dostępny zawsze w Parku Kaliskim, przy ratuszu, przy różnych kościołach i tak dalej. Mama moja jeździła w dorożce i sprzedawała z dorożki na przykład z koszyka. Chodzili do parku i sprzedawali z koszyka andruty kaliskie. Były też panie, które przychodziły do nas, zabierały andruty i sprzedawały jako osoby pośrednie. I to się fajnie sprzedawało, ludzie sobie bardzo chwalili, bo nie mieli tak naprawdę za dużego wyboru. Była orężada ze słomką w torebce foliowej, był słonecznik, ryż prażony i andruty kaliskie. Też niesamowite jest to, proszę Państwa, bo tak podglądam, bo oprócz tego, że jest maszyna, no to też widzę, że panie ręcznie pakują, więc wszystko tak jak prawie po staremu. Tak, tu się dużo nie zmieniło, od lat tak naprawdę wygląda bardzo podobnie. Dużo elementów produkcji wykonuje się ręcznie, bo tak to jest. Gdybyśmy mieli to zautomatyzować, traciłoby troszeczkę sens, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, nie do końca to się da zautomatyzować, bo produkt jest bardzo trudny w produkcji. On się łamie, jak pan... Na milion części. Tak, zdąży się zorientować. Jest go trudno złapać, jest go trudno przenieść, trudno go spakować. Osoby, które to robią, mają doświadczenie. Nie każdy może to robić. Nie każdy to potrafi robić i dlatego wygląda to tak, jak wygląda. Moglibyśmy jeszcze godzinami mówić o tym, co słodkie i pyszne w Kaliszu, ale ja mam też ochotę, bo widzę, że kolejne andruty wpadły jednak zjeść, a nie będę państwu mlaskał na antenie. Tomasz Nowak, który zarządza obecnie andrutami kaliskimi, był wraz ze mną. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O, dokładnie tak brzmi andrut. I jeszcze raz.